110. Sure, Sure Nasr. Medine'de nazil bolgan 3 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'ın yardımı ve galbisi kelgen ve Allah'ın diniga kişilerinin top top bulup kirgenlikini körgününde Rabbin'i tesbih etkin, hemde etkin ve onundan mağfiret tileyin. Allah hakikaten tevbini bek kabul kılgıcıdır.